MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nie brałem udziału w pracach nad kompromisem w Zjednoczonej Prawicy, mówi prezydent. Komisja Europejska chce, by granice wspólnoty były zamknięte jeszcze przez miesiąc. Jutro internetowy piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że nie ingerował w ustalenia liderów Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia. Podczas czatu z internautami ubiegający się o drugą kadencję prezydent powiedział, że o kompromisie zawartym przez Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina dowiedział się po debacie w Telewizji Polskiej. Wiedziałem, jakie propozycje są na stole, natomiast oczywiście nie wiedziałem, co panowie ze sobą uzgodnią, ponieważ w żaden sposób się w to ani nie wtrącałem, ani nie wnikałem, uważając, że nie jest to decyzja prezydenta Rzeczypospolitej, to jest relacja wewnątrz obozu rządzącego. Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin ustalili w środę, że 10 maja nie odbędzie się głosowanie, a po tym jak Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów prezydenckich, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory w pierwszym możliwym terminie. Także na czacie prezydent obiecywał, że będzie dalej starał się kierować dobrem zarówno całego państwa, jak i każdego obywatela. Dla mnie to jest bardzo ważne, aby każdy czuł się w Polsce jak u siebie w domu, aby każdy miał w Polsce stworzone godziwe warunki życia, aby przede wszystkim nie dzielić Polski na jakąś lepszą Polskę, gorszą Polskę. Wielkim zadaniem rządzących przez lata zaniedbanym jest to, aby cała Polska była rozwinięta w miarę jednakowo, aby wszędzie stworzyć jednakowe szanse do życia. Prezydent złożył dziś kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Podobnie zrobił jeden z kontrkandydatów prezydenta, bezpartyjny Szymon Hołownia. Dziś przypada 75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Wszyscy, którzy służyli Rzeczpospolitej, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa przeciwko niej, którzy nigdy nie stanęli przeciwko swojemu narodowi, mają prawo do tego, żeby nazywać się dumnie żołnierzami Wojska Polskiego. Szymon Hołownia zapowiedział przyznanie statusu weterana wszystkim, którzy służyli na misjach zagranicznych, także pracownikom cywilnym. Komisja Europejska proponuje, by granice wspólnoty były dla obcokrajowców zamknięte przez kolejny miesiąc, czyli do 15 czerwca. Unijni przywódcy już raz przedłużali zamknięcie granic. Komisja napisała w oświadczeniu, że niektóre państwa podejmują pierwsze decyzje o łagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią. Jednak sytuacja jest nadal niestabilna zarówno w Europie, jak i na świecie. Wymaga ona kontynuowania działań na granicach zewnętrznych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby poprzez podróże do Unii, czytamy w uzasadnieniu. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson napisała, że najpierw konieczne będzie przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Ochrona granic to kompetencja państw członkowskich i to one same ustalają, kiedy i jakie decyzje podejmują. Jednak w związku z koronawirusem unijne rządy uzgodniły, że zamkną granice zewnętrzne w sposób skoordynowany. Komisja zaapelowała, by przy przedłużaniu zakazu też tak było. Beata Płomecka, Polskie Radio. Gdański sąd zadecydował, pogotowie opiekuńcze musi oddać 11-letniego Jaka ojcu, obywatelowi Szwecji. Sam S. przyjechał do Polski z synem, bo nie zgadza się z działaniami tamtejszej opieki społecznej. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i zatrzymany w Gdańsku. Szwedzki wymiar sprawiedliwości podejrzewa go o porwanie syna. W sprawie interweniował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. 2 tygodnie batalii z sądem. 3 razy osobiście byłem w sądzie, pokazać sądowi, że nie ma żadnych podstaw prawnych, faktycznych do przetrzymywania dziecka w pogotowie opiekuńczym. O takie coś walczymy, o polskie dzieci za granicą, musimy tak samo walczyć o zagraniczne dzieci w Polsce. Nie ma innej możliwości. 11-letni Jak w zeszłym roku trafił do tak zwanej rodziny dyżurnej, ale ojciec zachował prawa rodzicielskie. Sam S. twierdzi, że w rodzinie dyżurnej chłopiec był ofiarą przemocy. Ojciec z synem chce pozostać w Polsce. Policja zatrzymała kilka osób, które brały udział w proteście przedsiębiorców w Warszawie. Jak podaje Komenda Stołeczna, zgromadzenie było nielegalne. Uczestnikom może grozić grzywna za złamanie przepisów o zachowywaniu się w miejscach publicznych, a także kara za łamanie środków ostrożności wprowadzonych na czas pandemii. Manufaktura papieru czerpanego w Kobyłce zaprasza na jutrzejszy piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa plenerowa impreza naukowa w Europie tym razem odbędzie się w internecie. Manufaktura przygotowała 3 filmy, które zgodnie z tematem pikniku pokazują papier w kontekście ochrony środowiska i klimatu. Małgorzata Lasocka. Papier jest zrobiony z

Smutna piosenka to tytuł tego utworu. Zespół Mgły, dziś nowość na 30. Dobry wieczór. Nasz syn Filip kończy jutro 10 lat. Pozdrowienia w trakcie trójkowej listy są jednym z jego marzeń urodzinowych i od 19 siedzi przy radiu i wyczekuje. Prosimy go pozdrowić serdecznie od mamy Ani, taty Mateusza i siostry Idy i całej reszty rodziny, która dziś w różnych miejscach słucha listy. Jeśli Państwo pozwolą, dorzucę do tego jeszcze pozdrowienia od siebie. Filip, rock'n'rollowego życia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, Mgła na torach, Happy Set 29. Droga mi ucieka spod kół, strzelają kamienie. Świat na pół, bo jedno...

Pięknie to wymyślono. My Way, Szczęście jest we mnie, duet Mad Dusk i Zbigniew Wodecki to jest dziś nowość na miejscu 26. Jeśli ktoś obserwuje losy utworu Morrissey'a w duecie z Thelmą Houston, to dziś się ucieszy, bo awans z 26 na 25. Bobby, Don't You Think They Know. Tired of pretending, I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us. You Końcówka jest cudowna. Bobby, Don't You Think They Know, Morrissey i Thelma Houston. Dziś na 25. awans o jedną pozycję. A Pearl Jam spada na 24. Po 4 tygodniach z 23 na 24 w górę za to i to cieszy o 4 pozycje na 23 Weltschmerz Fisch. Please let me introduce myself. I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live. Taki jest właśnie tytuł tego utworu, Weltschmerz i Fisch. Po trzech tygodniach, 4 do góry z 27 na 23. A nim miejsce 22, to najpierw powiem cześć. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Ten utwór Darii jest z nami już 25 tygodni na liście. Dziś leciutko spada z 19 na 22. Pungfu, Daria Zawiałow. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne z logiki kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Co to się jeszcze dzisiaj wydarzy? Na razie lekki spadek z 19 na 22. Daria Zawiałow. Co to się jeszcze dzisiaj wydarzy? Wielkie wydarzenie dziś w życiu Jakuba, naszego wieloletniego słuchacza, który napisał, że o 16.31 urodził mu się syn Janek. No i tu serdeczności pod adresem żony Kasi. Kasiu, Jakubie wszystkiego najlepszego. Jankowi gratulujemy pobytu na świecie i życzymy samych przyjemności, dużo zdrowia i oczywiście dużo rock'n'rolla. A na liście teraz Redbox. Słyszę, zawsze widzę Stadion Narodowy i padający śnieg. Trudno powiedzieć pruszący, bo wtedy naprawdę ostro sypało. To była lista przebojów ze Stadionu Narodowego. Ho, ho, Redbox na 21. A na 20. Jeszcze jedna premiera dziś. Co mi panie dasz? Adam Sztaba i Orkiestra Online. I'm wciąż muzyka gra. Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję świt, drogę mi, jak szarmotka zra. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa okołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto, czy warto na znowu relej, bo był kończer. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Na 20 mamy tę internetową nowość. Co mi pani dasz? Adam Sztaba i Orkiestra Online. No i co? I lista przebojów 1997 notowanie. I lecimy dalej. To jest utwór koncertowy. Co słychać trochę na początku, a trochę na końcu. Trzy w dół z 16 na 19. Can Never Be The Same. Na żywo zespół The Cure. Nie będzie słychać, bo utwór spada o trzy pozycje i Can Never Be The Same, zespół The Cure na 19. Trzy pozycje w dół po 21 tygodniach na 18. Wiśnia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. Wiśnia na 18, Under the Graveyard Ozzy Osbourne, tak jak przed tygodniem na 17. Be Podobnie jak Tomek, nasz słuchacz jest ten mistrzem nieprzewidywania miejsc pierwszych. Nie udało się And the Graveyard Ozzy Osbourne dziś na miejscu 17, tak jak tydzień temu. A teraz po 12 tygodniach z 20 na 16. Głodne dusze i król. Zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi. Za chwilę zasnę. Głodne dusze, król, dziś po 12 tygodniach z 20 na 16. Czy zostaje pan jeszcze po liście, czy o 22 Fajrant? Pyta pani Joasia, odpowiadam. Jeszcze na chwilę zostaję, przygotowałem bardzo wąski zestaw płyt do wspólnego słuchania, zatem zapraszam, Tool spada na 15. Po 13 tygodniach 3 w dół z 12 na 15 i jeszcze jeden spadek z 13 na 14. Katrina Karaś-Rogucki. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina.